Joanny spod Konina. U mnie temperatura bez temperatury. 0 stopni. Ale dzisiejszą kawę określamy mianem piątkowej kawy kawusi kawunci. I uwaga. Piąta. Trójkowy budzik. Tupem. Witam tych z Państwa, którym budzik zadzwonił o godzinie 5 rano. Violetta Myszkowska, dzień dobry w zastępstwie za Piotra Łodeja. Moje Kilimandżaro, Lady Punk, z ciekawości sprawdziłam, jak wygląda pogoda na Kilimandżaro. Uwaga, minus 3 stopnie o godzinie 7 rano, tak, w piątek. Przewaga chmur, wilgotność 100%, szansa opadów 0%. To jest fascynujące. A teraz pogoda u nas w kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. Polska będzie w zasięgu niżu. Będzie dominował front chłodny, napłynie powietrze polarne morskie. Na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze duże z rozpogodzeniami. Na północy okresami opady deszczu, zwłaszcza nad morzem. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu od 2 do 4 stopni na wschodzie. W Białymstoku na przykład 2 stopnie, w Lublinie 3 stopnie, w Rzeszowie 5 stopni. Na północy kraju Gdańsk 4 stopnie, Szczecin 7. Więc tutaj może ta wiosna zawitać. Być może u Państwa już czuć tę wiosnę. Takie pytanie zadawałam przed godziną 5. Zapraszam. budzik@polskieradio.pl oraz SMS 71335. Proszę dać znać, jak u Państwa, czy już rosną te bazie, czy widać przebiśniegi i jak u Państwa wygląda droga na przykład. Zapraszam bardzo serdecznie.

Nowy dzień, może rozpoczęli go państwo kawą, może herbatą. A to był Sting. Nie wiem, czy są państwo na to gotowi. Ale mam przed sobą kilka informacji, które na pewno dzisiaj pojawią się u nas w serwisach o tym, co na świecie i o tym, co w kraju. I tak na przykład w Polsce. Dzisiaj o godzinie 13 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się odprawa dotycząca wdrożenia zmian prawnych w zakresie tak zwanych escape roomów, w której udział weźmie premier Mateusz Morawiecki. Zmiany w prawie mają związek z pożarem, który 4 stycznia wybuchł w Koszalinie. W pożarze zginęło 5 dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń. Po tym wydarzeniu strażacy rozpoczęli kontrolę escape roomów w całym kraju. Poza tym przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ma się dziś rozpocząć proces 5 mężczyzn i jednej kobiety oskarżonych o próbę przemytu w 2009 roku znacznej ilości kokainy z Ameryki Południowej do Polski. Natomiast na świecie rozmowy w Brukseli. Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej na spotkaniu poświęconym nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, która dotyczy gazociągu Nord Stream, mają zadecydować, czy chcą, aby ten projekt był w całości objęty regulacjami unijnymi. Propozycja nowelizacji przewiduje, że pod morskie części gazociągów na terytorium Unii Europejskiej będą w całości podlegały przepisom restrykcyjnego unijnego trzeciego pakietu energetycznego, a także ambasadorowie unijni zajmą się kontrowersyjnymi propozycjami regulacji dotyczących prawa autorskiego. Najwięcej kontrowersji wywołują propozycje artykułu 13 projektu dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, oraz artykułu 11 dotyczącego tak zwanych praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Dalsze rozmowy w sprawie Brexitu. Tym razem premier Wielkiej Brytanii Theresa May odwiedzi Dublin, gdzie z premierem Irlandii będzie rozmawiać właśnie o Brexicie i warunkach i zasadach, na jakich Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską. Poza tym w Atenach grecki parlament ma głosować nad protokołem przyjęcia Macedonii Północnej do NATO. Natomiast w Pradze premier Czech Andrzej Babiš ma spotkać się z unijną komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager. Głównym tematem rozmowy ma być sytuacje związane ze sprzedażą ostrawskiej huty brytyjskiej w filmie Liberty House. Więcej na ten temat na pewno w naszych serwisach dzisiaj. A teraz zostawiam państwa z Kelichs i Milkshake, natomiast my na budzikowym zegarze mamy 18 minut po godzinie 5. Warm it up, la la la la. The boys are waiting, la la la la. Kelly's i milkshake, czy od takiego napoju też można zacząć dzień? Może ktoś ma takie zwyczaje. Proszę pisać budzik@polskieradio.pl 71335 to jest numer SMS, pod którym mogą Państwo wysyłać sygnały. I pani Ania do nas napisała, uwaga, z zimowego Szanghaju, ależ się Państwo rozjechali po świecie dzisiaj. 4 stopnie, więc zima to taka straszna nie jest, tym bardziej, że w Chinach jest teraz Nowy Rok, czyli festiwal wiosny. No wspaniale. Co ciekawe, wiatr hula tu po opustoszałych ulicach. Proszę mi wierzyć, widok to niesamowity. Ponad 24 miliony ludzi nagle wyparowało. Sklepy, restauracje i tak dalej pozamykane. Wczoraj o mało nie umarłam z głodu. Pani Aniu, trzymamy kciuki, żeby jednak pani tam znalazła jakieś miejsce, gdzie można zjeść i mogła się cieszyć tym Szanghajem. To taka pogoda w Szanghaju. Pani Ania szuka, mam nadzieję, jakiegoś dobrego miejsca do jedzenia, a my cofniemy się w czasie. I zobaczymy na to, co się działo na świecie 8 lutego. Wiele, wiele lat temu. Na przykład w 1250 roku w trakcie wojen krzyżowych wojska francuskie zwyciężyły nad Egipcjanami w bitwie pod Al-Mansurą. W 1587 roku ścięto królową Szkotów Marię I Stuart za udział w spisku przeciwko królowej Anglii Elżbiecie I z dynastii Tudorów. W 1622 roku z kolei Jakub I Stuart, król Anglii, rozwiązał parlament. W 1693 roku w Williamsburgu w Virginii założone College of William and Mary. To drugi po Harvardzie najstarszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. W 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim uchwalono deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami, a w 1848 roku podczas Wiosny Ludów w Padwie wybuchło jednodniowe zwycięskie powstanie antyaustriackie. W 1865 roku Gregor Mendel, nazywany ojcem genetyki, zaprezentował reguły przekazywania cech dziedzicznych podczas posiedzenia Lokalnego Towarzystwa Naukowego w Brnie. Natomiast dwa lata później, w roku 1867 ustanowiono monarchię austro-węgierską. W 1904 roku Japończycy storpedowali Port Arthur. Wydarzenie to zapoczątkowało wojnę rosyjsko-japońską, która trwała do 5 września 1905 roku i zakończyła się zwycięstwem Japończyków. W 1915 roku odbyła się premiera amerykańskiego filmu Narodziny Narodu. Z kolei w 1922 roku również w Stanach Zjednoczonych w Białym Domu zainstalowano pierwszy radioodbiornik, a już 6 lat później odbył się pierwszy transatlantycki przekaz sygnału telewizyjnego z Londynu do Nowego Jorku. W 1971 roku na giełdzie w Nowym Jorku został uruchomiony pierwszy na świecie elektroniczny system obrotu papierami wartościowymi. 5 lat później, w roku 1976, odbyła się premiera filmu Taksówkarz w reżyserii Martina Scorsese. W 1993 roku zniknęła korona czechosłowacka. Czechy i Słowacja wprowadziły własne waluty. A w 2014 roku na Antarktydzie swoją działalność rozpoczęła chińska stacja polarna Taishan. To tak w nawiązaniu do Chin. Takie rzeczy działy się 8 lutego wiele lat temu, a my mamy na zegarze, już powoli dochodzi, 25 minut po godzinie 5 za 15 sekund. A teraz Faith No More i Sunny Side Up. Pan Tomek z Gorzelca do nas napisał. Dzień dobry. Wiosny jeszcze nie widać, u mnie 0 stopni, ale bardzo ślisko na chodniku i na drodze. To w Zgorzelcu, a wreszcie kraju. Dzisiaj Polska będzie w zasięgu niżu. Poza tym duże zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, będą także rozpogodzenia. Na północy okresami opady deszczu, nad morzem, deszcz ze śniegiem, na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura będzie się wahać, no, niektórzy będą mieli całkiem dużo stopni na plusie. Na przykład w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie będzie aż 7 stopni. Na północy w Gdańsku 4 stopnie, poza tym Poznań 5 stopni, Katowice 3 stopnie, Kraków 4 stopnie, na wschodzie w Białymstoku i w Olsztynie będzie najzimniej 1 i 2 stopnie. Wiatr porwisty na Pomorzu i na zachodzie, i nawet może dochodzić do 60 km na godzinę. To tyle, jeśli chodzi o prognozę pogody w kraju. Na następną zapraszam po godzinie 6, a teraz już powoli, powolutku, jeszcze 5 sekund i będziemy mieć, uwaga, kolejne zadanie matematyczno-czasowe na dzisiaj. 1 minuta do w pół do 6. A silent chance to say all we have to say, hiding here inside ourselves, we live our lives afraid. So close your eyes and just believe in everything you're told, 'cause in this land of light confusion it's easy to sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these spotless tears out of my eyes. Strange world, people talk and say. 23 minuty do godziny 6, albo inaczej 3 minuty po wpół do 3. Ja dobrze liczę. Proszę mnie pilnować. Piszą Państwo budzik@polskieradio.pl 71335 to jest numer SMS, pod który mogą Państwo wysyłać swoje sygnały. I tak, i są, jest pan Grzegorz, który napisał, że na Jurze zima nie odpuszcza. Lista podpisana, tak jest. Wpisujemy na listę. Pan Krzysztof pozdrawia z Wisconsin, ze Stanów Zjednoczonych, a pan Hubert ze Strawanger. I pisze, że jest pełno przebiśniegów i 4+. No, zazdrościmy tego 4+, chociaż u nas też całkiem nieźle. Być może też przebiśniki niedługo się pojawią, albo może się pojawiły. Proszę napisać budzik@polskieradio.pl. Dwadzieścia dwie minuty, za chwileczkę, no trzy, dobrze, do godziny 6, a tutaj przed chwileczką, no nie mogłam się powstrzymać, naprawdę nie mogłam się powstrzymać. Temat przewodni z filmu Indiana Jones, dlatego że teraz... Budzikowe kalendarium muzyczne. No i ten Indiana Jones to nieprzypadkowo, bo w 1932 roku urodził się człowiek, artysta, dyrygent i kompozytor, który stworzył ten temat przewodni, John Williams, w środowisku amerykańskich filmowców znany po prostu jako maestro. I każdy wie, o kogo chodzi. Kończy dzisiaj 87 lat. Twórca muzyki filmowej do ponad 100 produkcji, poza oczywiście Indiana Jonesem, również do Gwiezdnych Wojen, do Harry'ego Pottera, E.T., Listy Schindlera. No i chyba najgenialniejszego w historii połączenia dwóch nut, które składają się na temat przewodni filmu Szczęki. To drugi twórca po Walcie Disneyu najczęściej nominowany do Oscara, to już ponad 50 razy. A poza tym w 1973 roku w wieku 53 lat zmarł Max Jasgur, amerykański farmer, na którego polach odbył się w 69 roku festiwal Woodstock. W 1974 roku urodził się Guy Manuel Guillaume Christo, francuski twórca muzyki elektronicznej, współzałożyciel i członek duetu Daft Punk. Tak, to jeden z tego duetu, który publicznie pokazuje się zawsze w nakryciach głowy, pełnych nakryciach głowy w kasku. W 1979 roku swój debiut miała formacja, której nazwa została zaczerpnięta z angielskiego formularza zasiłku dla bezrobotnych, czyli UB40. Zadebiutowali w rodzinnym Birmingham klubie Horse and Hounds. Mają na koncie ponad 70 milionów sprzedanych albumów. A to piosenka z roku 1985. Cover Sonny and Cher, I Got You Babe. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. Before it's earned, our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot. But at least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. Osiemnaście minut do godziny szóstej. Piszą państwo do nas drogi przejezdne, gdzieniegdzie pojawiają się przebiśniegi, gdzieś indziej jeszcze bazie, już 6 grudnia się pojawiły, czyli to są dobre wiadomości. Ja obiecałam państwu jeszcze drugą taką dobrą wiadomość, tym razem ze świata sztuki. I chociaż ona na początku może się wydawać nie taka najlepsza, szczególnie dla anonimowego kolekcjonera sztuki, ale przejdźmy do rzeczy. Otóż jedno z dzieł Banksiego trafiło do muzeum w Baden-Baden w Niemczech. I myślę, że znają państwo już tego artystę, to w zasadzie bardziej ze słyszenia, bo jego tożsamość nadal nie została odkryta. Znany jest z tego, że jego prace pojawiają się w różnych miejscach na świecie. Różnych, ale nieprzypadkowych. Na przykład w Palestynie namalował gołębia, który z jednej strony niesie gałązkę oliwną, a z drugiej jest ubrany w kamizelkę kuloodporną. I być może też państwo słyszeli, że w tamtym roku jedno z jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł, czyli Girl with Balloon, dziewczynka z balonikiem, trafiło na aukcję i zostało sprzedane za ponad 1 000 000 funtów. Ale po licytacji dzieło samo się zniszczyło. To znaczy, ja wiem, jak to brzmi, że się samo zniszczyło. W momencie, kiedy prowadzący aukcję uderzył młotkiem i powiedział, za ile dzieło zostało sprzedane, uaktywnił się mechanizm, który pociął grafikę na paseczki, tak do połowy. I tym samym dzieło zmieniło nazwę oficjalnie z Girl with Balloon na Love is in the Bin, czyli miłość jest w koszu na śmieci. Banksy wyjaśnił, że włożył grafikę w właśnie taką specjalną ramę na wypadek, gdyby dzieło kiedyś trafiło na licytację, co jest spójne z jego założeniami, jeśli chodzi o jego twórczość, ponieważ artysta chce, żeby każdy miał do niej dostęp. I ciekawe jest to, że mechanizm się zadział, bo jego intencja była taka, żeby grafika została zniszczona do końca. No, jednakowoż przesłanie nadal jest bardzo czytelne i po tej lekcji prywatny kolekcjoner, zwycięzca aukcji, który to dzieło stał się w jego posiadaniu, wystawił je w muzeum, które nie będzie popierać opłat za oglądanie dzieła Banksiego. I w tym miesiącu Miłość w koszu na śmieci można obejrzeć w Muzeum Friederburda w Baden-Baden w Niemczech do 3 marca. Później ma trafić do galerii w Stuttgarcie i faktycznie można oglądać je za darmo. I to jest ta dobra wiadomość na dziś. 15 minut do godziny 6. Arlington House, address, no fixed level. An old man in a three-piece suit sits in the road. Stares across the water, sees right. Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik, poczekamy. Poczekamy chwileczkę. 3, 2, 1. Tak, 11 minut do godziny 6. To na naszym trójkowym zegarze, a w Nashville jest, uwaga, uwaga, 22:49. Nashville, Tennessee, Stany Zjednoczone. Tam, gdzie zaprasza Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś znów zaczniemy od western swingowego standardu M.I. Blue. Oto George Strait. George Strait śpiewa bardzo zgrabnie te western swingowe utwory, standardy z lat 30. i 40. Można powiedzieć, że western swing w takim nieco energiczniejszym wydaniu to jest początek rock'n'rolla. Ale tego nie będziemy teraz udowadniać. Posłuchamy następnej piosenki super gwiazdora muzyki country z Teksasu, George'a Straita. Tommy Collins napisał dla niego piosenkę If You Ain't Loving, You Ain't Living, czyli jeśli nie kochasz, to znaczy, że nie żyjesz. Bez miłości nie ma życia. George Strait. If you got a Cadillac, boy, and a 40-room shack, boy, a bucket full of money and a tree full of honey, but if you get no hugging, no smooching or a mugging, if you ain't down a lover's lane,